Poniedziałek, 6 kwietnia, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Polsce są zapasy testów i każdy, kto ma podejrzenie wirusa, powinien mieć zrobione badanie, mówił w Sejmie minister zdrowia. Poprawia się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, gdzie jeszcze kilka dni temu chorych było 60 osób. Do połowy maja z powodu koronawirusa belgijskie linie lotnicze wstrzymują wszystkie loty. Ponad 85 tysięcy testów w kierunku koronawirusa zrobiono do tej pory w Polsce. Na dobę jest wykonywanych około 8 tysięcy badań, a potencjał laboratoriów to 13,5 tysiąca testów na dobę, mówił w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Każdy, kto ma podejrzenie wirusa, powinien mieć zrobiony test. Jak widać, jeszcze mamy pewne zapasy. Oczywiście one gwałtownie będą się kurczyły, gdybyśmy nie dawali nowych testów. I oczywiście to robimy. Tak jak powiedział pan premier, mamy 800 tysięcy zakontraktowanych testów. 150 tysięcy jest rozdysponowanych do laboratoriów, 170 tysięcy jest na polskiej ziemi. Minister Szumowski dodał, że pierwszeństwo w wykonywaniu testów mają pracownicy służby zdrowia. 61 osób zdrowych, a 19 zakażonych koronawirusem to wynik ostatnich testów przeprowadzonych przez sanepid wśród pensjonariuszy i personelu Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu niedaleko Radomia. Pod koniec marca chorych było 60 osób. Sytuacja była dramatyczna, bo chorymi opiekowała się tylko jedna pielęgniarka. Teraz wszystko wraca do normy i jest pod kontrolą, zapewnia wicestarosta białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk. Chorym ponownie wykonano testy. Część osób, które przebywają na kwarantannie domowej po przeprowadzonych badaniach potwierdziły obecność koronawirusa, aczkolwiek obserwując sytuację i robiąc rozeznanie, wiemy, że praktycznie wszyscy czują się dobrze, nie mają żadnych poważniejszych objawów. By uznać kogoś za ozdrowieńca, konieczne jest dwukrotne uzyskanie negatywnego wyniku testu. Sejm nie zajmie się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie głosowania korespondencyjnego. Wniosek nie uzyskał większości. Obrady Sejmu zostały przerwane do jutra, do 15. Trzeci dzień próbnych matur. Dzisiaj uczniowie mierzą się z językami obcymi. Rano na poziomie podstawowym, a właśnie teraz od godziny 14 rozpoczyna się egzamin na poziomie rozszerzonym. Egzamin nie jest obowiązkowy. Uczniowie rozwiązują zadania z domu. Na rozwiązanie zadań maturzyści mają 120 minut. W tym czasie muszą się zmierzyć z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem. Mają też napisać mail do kolegi z Londynu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, zwraca uwagę na duże zainteresowanie arkuszami próbnej matury. Dyrektor CKE wyjaśnia, że decyzja o ewentualnej zmianie terminu właściwych egzaminów jest uzależniona od decyzji rządu. Zgodnie z wszystkimi dokumentami, zgodnie z prawem, stan epidemii trwa do świąt wielkanocnych. Jeżeli ten stan zostanie przedłużony, to wówczas też odpowiednie decyzje zostaną podjęte, jeśli chodzi o egzaminy. Jutro próbne arkusze z biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i informatyki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Matur w tym roku nie będzie we Francji. Po raz pierwszy w historii tego kraju oceny maturalne zostaną wystawione na podstawie ocen cząstkowych za rok szkolny 2019-2020. Belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines do 15 maja nie będą latać z powodu koronawirusa. Początkowo przewoźnik wstrzymał wszystkie loty do 19 kwietnia. Teraz poinformował, że wydłuża ten okres. Światowy kryzys wywołany koronawirusem i ograniczenia, które wprowadziło wiele krajów, zmuszają Brussels Airlines do rewizji planów dotyczących wznowienia lotów, głosi oświadczenie przewoźnika. Spółka zapewniła, że oferuje elastyczne możliwości zmiany rezerwacji. Belgijskie linie lotnicze funkcjonują tylko w minimalnym zakresie. Pomagają rządowi w sprowadzeniu obywateli do kraju i w transporcie pomocy humanitarnej. W związku z zaistniałą sytuacją i wstrzymaniem wszystkich lotów rejsowych przez Brussels Airlines ponad 4 tysiące pracowników jest obecnie na technicznym bezrobociu. Belgijskie linie lotnicze już wcześniej mówiły, że ten kryzys jest bezprecedensowy i że będą potrzebować wsparcia około 200 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. W związku z 10. rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem Polskie Radio wydało dwa unikatowe albumy. Prezydent RP, Lech Kaczyński, Świadectwo oraz Smoleńsk, Ostatnia misja. Materiały ze względu na unikatowy charakter archiwalnych nagrań spełniają funkcję edukacyjną i stanowią edytorski i fonograficzny wyraz narodowej pamięci, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

so you won't cry with all the longing in your bones. No one around should see you when you're lost. Zespół New People. Pandemia koronawirusa podarowała nam więcej tak zwanego prywatnego czasu. Nie trzeba wstawać rano i spędzać w korkach kilkudziesięciu minut jadąc do pracy i z powrotem. Ten czas można wykorzystać dzięki kursom online. Kiedy skończy się izolacja, może okazać się, że mamy drugi zawód lub zupełnie nowe umiejętności. Ofertę kursów online sprawdziła Gabriela Darmetko. Różnego rodzaju kursy online dostępne są w internecie od lat. Największe uniwersytety umożliwiają skorzystanie ze swoich zasobów za darmo. Hitem jest kurs Psychologia i Dobre Życie profesor Lori Santos z Uniwersytetu Yale. Kurs dostępny jest za darmo, tak jak bardzo wiele innych szkoleń i kursów, które pozwalają pozyskać nowe umiejętności. Mamy do czynienia z ekspansją w jeszcze szerszym zakresie różnego typu otwartych kursów, a i także takich kursów realizowanych w formie małych pigułek wiedzy. Dr Krzysztof Kuźmicz, znawca mediów i technologii cyfrowych z Akademii Leona Koźmińskiego. Takich krótkich, nie odpowiadających pełnemu programowi danego przedmiotu, studiach dedykowanych do takich szybkich, krótkich form uczenia się. I mamy tutaj przekrój zarówno od kursów takich, bym powiedział, hobbystycznych, przez kursy, które możemy doskonalić nasze kompetencje dotyczące pracy zawodowej, jak i rozwoju i wspólnego takiego też uczenia się razem na przykład z naszymi dziećmi. Oto kilka przykładowych kursów, które pozwolą nam rozwinąć nasze zainteresowania. Mini lekcje haftu, kurs podstaw gry na pianinie, kurs jak zrobić mydło lub kurs szycia online. Można także nauczyć się zarządzać finansami, dowiedzieć się jak wyjść z długów czy nauczyć się inwestować. Najwięcej jednak kursów dotyczy rozwijania umiejętności cyfrowych. I tutaj kursów zarówno dla programistów, jak i osób, które chciałyby wykorzystać te rozwiązania cyfrowe, na przykład do zarządzania w zespołach, do komunikacji czy do edukacji, mamy naprawdę mnóstwo. Mamy ponadto cały szereg kursów doskonalających takie kompetencje, nazwał redakcyjnymi, czyli na przykład z obszaru redagowania komunikatów graficznych, tworzenia komunikatów audiowizualnych, montażu, obróbki, rejestracji materiałów dźwiękowych. Te wszystkie kwestie kompetencyjne, które mogą nam się przydać przy pracy zdalnej i tych kursów mamy naprawdę mnóstwo. Bariera, która może się pojawić po stronie użytkownika, to bariera językowa, bo niestety część naprawdę wartościowych zasobów to są zasoby udostępniane przez organizacje i uczelnie światowe i one są w większości wtedy w języku angielskim. Ale polskie jednostki także udostępniają nam różnego typu kursy i z nich także możemy korzystać. Firma Google w ramach internetowych rewolucji oferuje darmowe, certyfikowane kursy, które pozwalają poznać na przykład mechanizmy reklamy internetowej, a także tajniki udanych wystąpień publicznych. A jeżeli ktoś szuka kontaktu z żywym człowiekiem jednak przez sieć, to posłużyć może do tego działająca od niedawna, ale prężnie rozwijająca się aplikacja Her Impact. W tym miejscu kobiety, bo to aplikacja dla nich, mogą budować sieć kontaktów oraz poszerzać swoją wiedzę, korzystając z darmowych porad ekspertów, mówi Magdalena Linke-Koszek, założycielka Her Impact. Obecnie mamy ich ponad 60 z 7 różnych krajów. Użytkowniczki aplikacji mogą się z nimi skonsultować, ale również mogą wziąć udział w wirtualnych spotkaniach, które organizujemy od 23 marca. Są to live'y na Instagramie, ale również webinary oraz sesje Q&A. Dziewczyny mają szansę porozmawiać, zadać pytania ekspertom, ale również tak naprawdę mogą wzajemnie się inspirować. Już teraz mogę powiedzieć, że użytkowniczki aplikacji bardzo chętnie rozmawiają na takie tematy jak przebranżowić się, jak się podszkolić, zdobyć nowe umiejętności. Chcemy, aby aplikacja umożliwiała młodym ludziom rozwój osobisty online, ale tak naprawdę również zdobywanie wiedzy pomimo panującej pandemii. I co Państwo wybrali dla siebie? Informacje o ofertach kursów online przedstawiła Państwu Gabriela Darmetko. Dziękujemy bardzo. Teraz zespół Hej. piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. To był zespół Hej. Sięgam jeszcze głębiej do walizki i mam nadzieję, że to sprawi Państwu radość, bo kiedy wczoraj pomyślałem o tym utworze, to też się ucieszyłem. Ciekawe, jak się Państwu przypomniała babuszka. To była Kate Bush. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Jest 14. 14.30 Violetta Myszkowska zaprasza do radia. Dzisiaj w Trójce. Na początek dobra wiadomość z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowcom udało się wytworzyć substancję hamującą rozwój koronawirusa. Czy to pierwszy krok do przygotowania leku? O tym opowie profesor Krzysztof Pyrć. Poza tym dużo informacji na temat zachowania ostrożności w czasie pandemii. Nasi reporterzy zapytają, jak właściwie pozbyć się zużytych rękawiczek i maseczek jednorazowych oraz podpowiedzą, jak znaleźć gabinet stomatologiczny. O 18.45 reportaż w Trójce, zatytułowany Powrót do domu. To historie Polaków, którzy wracali do kraju w czasie pandemii. Reportaż przygotowała Olga Mickiewicz. A wieczorem po 19.00 posłuchamy nie tylko Piotra Stelmacha, i wybranej przez niego muzyki. Połączymy się z gośćmi, m.in. Andrzejem Smolikiem, Anią Rusowicz i Piotrem Madejem z zespołu Patrick the Pen. Zapraszamy. Choć w słońcu szedł, to niezbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez zło. Powtarzamy czas. Stało się to, gdy gdzieś tam pluł na bruk. Nagle uchwycił kątem rzęs żebraka niedaleko stóp. Wezbrała złość na siebie i na świat. Zapragnął, aby człowiek ten na jego oczach martwy padł. Co stało się, dziś nie odgadnie nikt, lecz przez człowieka gniewny krok serce przestało w drugim bić. Pierwszy zza krat ocierać ich o łzy, drugiego niesie polny wiatr, życia nie zwróci mu już nic. Powtarzamy czas. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Do grona ukochanych wokalistek postanowiłem zaprosić dziś także Dominikę Baramas. Program trzeci jest za 25.15.